przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 września, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dron nad budynkami rządowymi i Belwederem został zneutralizowany. Papież spotkał się z ofiarami księży pedofilów, mówił o cierpieniu, pocieszeniu i przebaczeniu. Franz Kafka, film w reżyserii Agnieszki Holland, polskim kandydatem do Oscara. Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona, który pojawił się nad budynkami rządowymi i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, mówi rzecznik Służby Ochrony Państwa, pułkownik Bogusław Piórkowski. Nasi funkcjonariusze pełniący służbę na obiekcie Belweder zauważyli obiekt, statek powietrzny, dron. Przekazali tą informację pozostałym funkcjonariuszom. Patrol naszych funkcjonariuszy następnie ujął dwóch panów, którzy byli operatorami tych dronów. Policja bada okoliczności incydentu. Wszystko, co trzeba wiedzieć o sygnałach alarmowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji publikuje na swoich stronach informacje o systemach ostrzegania. MSWiA wyjaśnia, które sygnały alarmowe mówią o konieczności ewakuacji, a które o akcjach służb ratowniczych. Nasza reporterka pytała warszawiaków, czy potrafią je rozróżniać. Nie znam ich poszczególnego brzmienia, nie wiem. Sygnał ciągły albo jest nieciągły. Ale kiedy jest początek, a kiedy koniec, kiedy trzeba się chować, a kiedy już można wychodzić, to nie wiem. I mam nadzieję, że ogłoszą, jakie sygnały podaje się, w jakiej sytuacji. Rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka zachęca do skorzystania z instrukcji zamieszczonej na stronach resortu. To sygnał akustyczny, modulowany, dźwięk syreny przez 3 minuty. Może być zapowiedź słowna. Trzykrotnie jest powtarzany komunikat, na przykład uwaga, uwaga, ogłaszam alarm. Jeżeli chodzi o odwołanie takiego alarmu dla ludności cywilnej, również jest to sygnał akustyczny. Ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty. Z inicjatywy rządu opracowany został poradnik bezpieczeństwa. Niebawem trafi do wszystkich domów. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. Leon XIV spotkał się z ofiarami księży pedofilów. Kościół, którego niektórzy członkowie boleśnie was zranili, klęka dziś z wami przed matką, powiedział papież, zwracając się do uczestników jubileuszu pocieszenia. Ofiary księży pedofili papież nazwał tymi, którzy doświadczyli niesprawiedliwości i przemocy. Zaapelował o czułą opiekę nad najmniejszymi i najsłabszymi i wsłuchiwanie się w ich rany. Modlił się o siłę dla pokrzywdzonych, by nie postrzegali życia jedynie poprzez zło, którego doświadczyli. Świadectwa, których papież wysłuchał, nie dotyczyły pedofilii, a zabójstw 45-latka zamordowanego przez gang młodocianych w Neapolu i amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya porwanego, torturowanego i publicznie ściętego przez dżihadystów. Żona pierwszej ofiary wybaczyła oprawcy i nawet utrzymuje kontakt z jego nową rodziną. Matka drugiej ofiary zgodziła się na rozmowę z jednym z zabójców. Po niej doprowadziła do zmiany polityki rządu Stanów Zjednoczonych wobec zakładników i uwolnienia wielu z nich. Leon XIV nazwał płacz językiem zranionego serca, krzykiem błagającym o współczucie i pocieszenie. Zaapelował, by ból nie rodził przemocy, a by prowadził do przebaczenia. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Z 7 obrazów Komisja Oscarowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wybrała dzieło Agnieszki Holland. I to jej film. Franz Kafka będzie polskim kandydatem do Oscara. W komisji nie było sporów ani ostrych dyskusji, mówi jeden z jej członków, Bartosz Konopka. Nie kłóciliśmy się, nie walczyliśmy ze sobą. To było w takim wzajemnym szacunku i z taką mądrością, i z taką roztropnością w rozważaniu przeróżnych za i przeciw, różnych argumentów. Nie tylko który film ma szansę, jak to będzie oglądane za oceanem i tak dalej, tylko też który z tych filmów najlepiej rezonuje, najlepiej działa na widza i najbardziej jest jakoś tak rzeczywiście spełniony na tych różnych poziomach artystycznych, no bo to zawsze na końcu to jest komunikacja z widzami. Franz Kafka to nie tylko portret jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku, ale też uniwersalna opowieść o lękach i dylematach. A rozdanie Oscarów 15 marca. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 30% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Polscy siatkarze zgodnie z planem. Polacy pokonali 3-0 Katar w drugim swoim meczu rozgrywanych na Filipinach Mistrzostwach Świata. Wcześniej wygrali z reprezentacją Rumunii i dzisiejsze zwycięstwo zapewniło im awans do 1/8 finału. Z wygranej i debiutu w Mistrzostwach Świata cieszył się Kevin Sasak. W turnieju niektóre drużyny zaskakują, także też jesteśmy przygotowani na to, że na reprezentację Polski każdy chce grać jak najlepiej, bo wie, że gra z jedną najlepszych drużyn na świecie. Przez co może w pierwszym secie mieliśmy trochę problemów, kłopotów, jakie wzajemnie badanie się na boisku przez drużyny. Ale ostatecznie drugi, trzeci set, myślę, że pewne prowadzenie i domykamy ten mecz z kompletem punktów. Cieszę się, że dzisiaj miałem szansę, że taki mój pełny debiut w podstawowym składzie na Mistrzostwach Świata nastąpił. Trzeci mecz Polaków w środę z Holendrami. Stawką spotkania będzie dodatkowo pierwsze miejsce w grupie. Nie ma mocnych na Armanda Duplantisa. Szwed ustanowił rekord świata w skoku o tyczce podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Tokio. Duplantis w trzeciej próbie zaliczył 6 metrów i 30 centymetrów, zdobywając złoty medal. Zostajemy przy Mistrzostwach Świata, skupiając się na występach polskich lekkoatletów. W trzecim dniu najlepiej poradziła sobie Pia Skrzyszowska. Polka zajęła 5. miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki. Skrzyszowska uzyskała najlepszy czas w sezonie. W końcu coś, co tak bardzo chciałam od lat, zrobiłam i nawet jest lepiej, bo skończyłam 5. w finale Mistrzostw Świata. Nie wiem, jak ten bieg, szczerze mówiąc, wyglądał. Nie wiem, nie chcę go jakoś analizować. Ten sezon był dla mnie trudny. Cały sezon jakoś nie mogłam pokazać, na co mnie stać. Tutaj pokazałam 3 moje najszybsze biegi w sezonie i po prostu jestem z tego dumna, że w najważniejszym momencie tak było. Z kolei Anita Wodarczyk była 6. w konkursie rzutu młotem. W ostatnim meczu 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 0-1. Goście zdobyli bramkę już w 14. minucie spotkania. Raków w tabeli wciąż jest w strefie spadkowej. Jutro na przemian chmury i słońce. Miejscami przelotnie popada, a na krańcach wschodnich, północnych oraz w rejonie Karpat możliwe burze. Będzie od 17 do 20 stopni. Autopromocja. Studio El Muzyki to miejsce dla fanów brzmień elektronicznych. Zwłaszcza dla ludzi ciekawych nowej muzyki, nowości w sztuce. Studio El Muzyki ma stałe miejsce na antenie Trójki. Udostępnianie El Muzyki nowym pokoleniom odbiorców, no to jest zadanie programu trzeciego. Zadanie, które regularnie wykonuje Jerzy Kordowicz. W poniedziałek o 22 w nowej porze studio El Muzyki będzie funkcjonowało co tydzień. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Eris. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Zbliża się 21.10. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Zaczynamy. To była kompozycja Neila Younga, Only Love Can Break Your Heart. W oryginale pojawiła się na płycie tego artysty w roku 1970 After the Gold Rush. Bardzo udana pozycja w dyskografii tego kanadyjskiego wokalisty, gitarzysty i kompozytora. Natomiast to oczywiście była wersja grupy Saint-Étienne, grupy brytyjskiej, która powstała pod koniec lat 80. i istnieje do dziś. Jeszcze istnieje. Bowiem dzisiejsza audycja to coś w rodzaju suplementu, a może raczej wprowadzenia do naszej rotacyjnej płyty tygodnia. Rotacyjnej, to znaczy tej, której fragmenty pojawiają się między 19 a 20 w audycji Rotacja. Otóż przed premierą członkowie zespołu, mówię o płycie Saint-Étienne International, to jest właśnie nasza rotacyjna płyta, przed premierą tego albumu członkowie zespołu Saint-Étienne zadeklarowali, że to ostatnia pozycja w ich dyskografii i zawieszają działalność, a właściwie po prostu zespół ulega rozpadowi i nie będzie kolejnych nagrań. Dlatego dziś całe GH Plus poświęcone właśnie tej grupie, której już więcej słuchać nie będziemy. Przynajmniej w nagraniach nowszych niż te, które się pojawiły na płycie International, która ukazała się w miniony piątek. Pierwszy utwór już za nami, tak jak wspomniałem, to była kompozycja Neila Younga z płyty Fox Base Alpha, debiutanckiego albumu Saint-Étienne z roku 1991. Wtedy jeszcze skład był płynny. Oczywiście poza dwoma założycielami, czyli Bobem Stanleyem i Pitem Wicksem, kompozytorami, producentami, instrumentalistami, wkrótce miała do grupy dołączyć, a właściwie już była w rejonie zainteresowań obu panów, Sarah Cracknell, ale w utworze sprzed chwili słyszeliśmy jeszcze pierwszą wokalistkę Moira Lambert. Za chwilę jeszcze inna pani zaśpiewa, mianowicie Janie Lee Grace. To była w latach 90. modelka, a też osobowość telewizyjna. A piosenka, którą ona zaśpiewa, zatytułowana jest Seven Ways to Love, natomiast została sygnowana inną nazwą niż Saint-Étienne, mimo że oczywiście Pete Wicks i Bob Stanley byli odpowiedzialni za większość dźwięków. Cola Boy. Colaboy, czyli 2/3 zespołu Saint-Étienne i Janie Lee Grace przy mikrofonie. Seven Ways to Love, spory przebój w Wielkiej Brytanii w roku 1991. Top Ten tamże, natomiast ta piosenka sprzed paru chwil, czyli Only Love Can Break Your Heart, dotarła w Stanach Zjednoczonych z kolei na pierwsze miejsce listy przebojów tanecznych. Teraz za chwilę już posłuchamy tej najważniejszej postaci, jeśli chodzi o śpiewanie w grupie Saint-Étienne, czyli Sary Cracknell. To będzie fragment drugiego albumu zespołu Saint-Étienne, So Tough. To już rok 1993. Również przebój i też na listach przebojów radząca sobie piosenka całkiem nieźle. Utrzymana w takim klimacie populat 60., jak twierdzą muzycy zespołu, skomponowana w 10 minut. You're in a bad way. To była oczywiście grupa Saint-Étienne, tym razem w dwóch piosenkach, ale z tego samego okresu, dlatego że You're in a Bad Way to fragment płyty Soul Tough z roku 1993, a z kolei Who Do You Think You Are to strona B singla Hobart Paving, też z tego samego albumu Soul Tough. A w ogóle ten utwór Who Do You Think You Are to jest kompozycja członków zespołu Candlenick Green, brytyjskiej grupy, która wylansowała tę piosenkę na przebój w roku 1973, umiarkowany. Także za nami pogodny disco pop, Who Do You Think You Are. Teraz przechodzimy już do kolejnego etapu w twórczości grupy Saint-Étienne. Tym razem będzie to płyta Tiger Bay, rok 1994. Sukces zarówno na listach bestsellerów albumowych, jak i na listach przebojów singlowych, a z płyty Tiger Bay piosenka trochę w stylu niemieckim, powiedzmy, dlatego że słychać elementy brzmienia grupy Kraftwerk, ale też innego zupełnie niemieckiego zespołu Snap, eurodance'owego, a troszkę też OMD z Anglii, Giorgio Morodera. Giorgio Moroder to trochę Włoch, trochę Niemiec. W każdym razie piosenka, która już za moment została wybrana przez Melody Maker singlem tygodnia. Oczywiście w roku 1994. Peace. Like a Motorway, grupa Saint-Étienne z płyty Tiger Bay, rok 1994. W roku następnym, 95, doszło do spotkania i współpracy członków zespołu Saint-Étienne z francuskim wokalistą, kompozytorem, artystą Etienne'em Dao. Nagrali razem epkę, która się ukazała we Francji pod tytułem Resurrection EP, natomiast piosenka He's on the Phone ukazała się również na singlu w innych krajach europejskich, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, i osiągnęła spory sukces. She wants to go home, shoes in hand, to make a sound, it's time to go. Sarah Cracknell przy mikrofonie, a Etienne Dao przez telefon. He's on the phone. Super disco, jedna z ulubionych piosenek roku 1995 samego Pita Tonga z BBC One. Często sięgał po ten utwór w swoich audycjach radiowych. Przed nami kolejna piosenka, tym razem będzie to już fragment płyty Good Humor, która ukazała się w roku 1998. Utwór Sylwii, popowy taneczny klejnocik, wyprodukowany tym razem przez szwedzkiego mistrza konsolety Tore Johanssona, znanego ze współpracy z grupą The Cardigans. To w sumie nie tak daleko od Saint-Étienne, jeśli chodzi o stylistykę. To była piosenka Sylwii z płyty Good Humor, rok 1998. Kolejny album Saint-Étienne ukazał się dwa lata później, zamykając wiek XX pod względem artystycznym tej grupy. I to była płyta trochę inna, mniej przebojowa, bardziej przestrzenne brzmienie, ambientowe wręcz. Trip-hopowe też fragmentami i też współpracownicy ciekawi, bo niemiecka grupa Toro Kokorot czy Sean O'Hagan chociażby jako producent niektórych fragmentów płyty Sound of Waters. Z tego albumu Heart Failed in the Back of a Taxi. Grupa Saint-Étienne w piosence Heart Failed in the Back of a Taxi. Przypominam, że dziś w GH Plus krótki przegląd twórczości jednej z najlepszych, najciekawszych grup dance popowych lat 90. i nie tylko, przede wszystkim lat 90. W piątek ukazał się ostatni album grupy Saint-Étienne International. Więcej nagrań ma nie być. Wracamy do muzyki, tym razem rok 2002, album Finister, piosenka Action. Have you ever been to a harvester before? Drift along. it new. Looking for the action, something more to do. Underneath the pavement, towers in the clouds. Gotta find the action, need a scene right now. Saint-Étienne z płyty Finister Action. Nadal wysoka forma, chociaż już mniej dyskotekowa, a bardziej, no nazwijmy to, przestrzennie. Ciekawie, nadal ładne, zgrabne piosenki. Teraz rok 2005, płyta Tales from Turnpike House i piosenka jedna z ostatnich, które trafiły na listę przebojów Wielkiej Brytanii, Side Streets. The neighborhood that I live in, seen us home at certain times of the evening. It's like a knuckle zone. Got cash in my pocket to last the weekend, and I've got features I quite like and don't mind keeping, but still I walk the side streets home. Thank you.